W obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ministrowie obrony krajów bukareszteńskiej dziewiątki rozmawiają w Warszawie o obronności i wsparciu dla Ukrainy. 100 milionów euro od Unii na pomoc rolnikom do podziału na 5 krajów to za mało, mówi rzecznik rządu. Francuska premier przygotowała plan na wyjście jej rządu z kryzysu po wprowadzeniu reformy emerytalnej. W warszawskich Łazienkach Królewskich trwa spotkanie ministrów obrony państw bukareszteńskiej dziewiątki. Obradom przewodniczą wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i minister obrony Rumunii Angel Tivlar. Rozmowy dotyczą bezpieczeństwa międzynarodowego i wsparcia dla Ukrainy. Narada szefów obrony państw bukareszteńskiej dziewiątki toczy się za zamkniętymi drzwiami. W trakcie rozmów omawiane są zagadnienia związane z dalszym wsparciem dla walczącej z Rosją Ukrainy. Państwa B9 odgrywają wiodącą rolę w tej pomocy. To m.in. z Polski i Słowacji na Ukrainę przekazano niedawno myśliwce MiG-29. Polska będzie też centrum serwisowym dla czołgów Leopard przekazanych przez koalicję międzynarodową na ukraiński front. Ważnym aspektem narady jest także kwestia zbliżającego się szczytu NATO i wspólne stanowisko krajów B9. Dla nas jest szczególnie ważne, bo Polska jest liderem, jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO. Wszystkie oczy Europy i świata, członków NATO są często skierowane właśnie na Warszawę i wszystkie decyzje co do wschodniej flanki NATO są z Warszawą konsultowane. Mówił przed naradą w Warszawie wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, a szczyt NATO odbędzie się w lipcu w Wilnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 100 milionów euro, które proponuje Unia Europejska dla 5 państw w ramach rekompensaty za nadmierny import towarów z Ukrainy, to za mało, mówi rzecznik rządu Piotr Miller i jednocześnie dodaje, że liczy się każde wsparcie, które pomoże naszym rolnikom. Środki miałyby trafić do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, zwraca uwagę rzecznik. Jeszcze mówimy o dyskusji dotyczącej chociażby dopłat do nawozów, czyli to, co się stało, jeżeli chodzi o ceny nawozów ze względu na destabilizację rynku cen energii, ale to jest wątek dotyczący polityki energetycznej, którą przez lata prowadziła Unia Europejska, która teraz przynosi negatywny efekt. Ale jeżeli my mówimy o samym eksporcie, imporcie, to mówimy o kwotach rzędu miliardów złotych. Czy Unia Europejska jest w stanie przekazać takie środki? Ja w to nie wierzę. Natomiast oczywiście każdy milion euro, który dodatkowo wchodzi do polskiego budżetu dla polskiego rolnika, jest dobrą informacją. Ukraińskie zboże i produkty spożywcze od piątku są wyłącznie przewożone przez Polskę tranzytem. Nie można ich rozładować i sprzedać na terenie naszego kraju. To jeden z elementów pomocy dla polskich rolników, którzy mogą starać się o rekompensaty za poniesione straty. Dostaną środki z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Prezydenci Chin i Ukrainy Xi Jinping i Wołodymyr Zełenski rozmawiali telefonicznie na temat relacji tych dwóch krajów, poinformowały chińskie media państwowe. Jak podano, Xi zapowiedział, że specjalny wysłannik Chin odwiedzi Ukrainę, aby rozmawiać o sposobach rozwiązania konfliktu z Rosją. Lider ruchu Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia Paweł Kukiz powiedział, że dopiero po spotkaniu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim podejmie decyzję o starcie w wyborach wspólnie z PiS. Do takiego spotkania ma dojść w najbliższych dniach. W programie Pierwszym Polskiego Radia Paweł Kukiz podkreślał, że z pewnością nie będzie startował w wyborach z listy opozycyjnej. Jak mówił, niegdyś został oszukany przez Platformę Obywatelską. W 2005 chyba roku, kiedy ja w Platformie byłem wręcz zakochany, zmienimy ordynację wyborczą, pakiet ustaw antykorupcyjnych wprowadzimy, upodmiotowimy obywateli. To wszystko mają tylko na ustach, a nie szło to w parze z działaniami. W 2005 roku, czy od tego czasu, na sam początku, grałem Platformie koncerty za darmo, żeby promować te partie. To też miało w pewnym momencie wpływ na tą moją decyzję o polityce. Powiedziałem, no tak, zostałem przez nich wyrolowany, że mówię, się zemszczę po prostu. I chciałem im po prostu skomplikować generalnie życie, ale jak zobaczyłem, że istnieje taka możliwość, że będę miał jakąś moc sprawczą, no to zaangażowałem się całkowicie w politykę. Paweł Kukiz przypomniał, że to PiS, a nie PO, przeprowadziło legislację dotyczącą działań antykorupcyjnych. Francuska premier Elisabeth Borne przedstawiła plan działań rządu na przyszłe miesiące. Prezydent dał szefowej rządu 100 dni na wyprowadzenie kraju z kryzysu politycznego wokół reformy emerytalnej. Demonstracje przeciwko ustawie trwają od ponad 4 miesięcy. Premier Elisabeth Bonn powiedziała, że chce przyspieszyć realizację programu prezydenta Emmanuela Macrona i odpowiedzieć na konkretne potrzeby obywateli. Wierzę tylko w wyniki. Chcę, żeby były konkretne, odczuwalne i widoczne dla Francuzów. Powiedziała szefowa rządu. Pakt o poprawie warunków pracy, nowe regulacje dla zielonego przemysłu i ustawa o zapobieganiu leśnym pożarom. To program rządu na maj. W czerwcu planowana jest prezentacja ustawy o pełnym zatrudnieniu i walce z bezrobociem. Premier obiecała też podwyższenie płacy minimalnej i utrzymanie tarczy energetycznej do końca roku. Francuska premier przekonywała, że rząd wyciąga rękę do związkowców. Chcemy wznowienia spokojnego i konstruktywnego dialogu. Chcemy powierzyć im więcej inicjatywy i odpowiedzialności, powiedziała Elisabeth Bonn. Centrale zapowiadają kolejne protesty przeciwko reformie na przyszły piątek i na 1 maja. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska pod wpływem wyżu z centrum nad środkową Europą, z zachodu i północnego zachodu napływa chłodna i stosunkowo sucha masa powietrza pochodzenia niezwrotnikowego, niepolarnomorskiego, a arktycznego. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, jedynie na północy może przelotnie padać deszcz. No i nocą lokalnie też możliwe przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. Poza tym od minus 2 na Podhalu, plus 2 nad samym morzem. Najwyższa temperatura tej nocy na Suwalszczyźnie do ledwie plus 4 stopni. Jutro podobnie jak dziś pochmurno i będzie przelotnie padał deszcz. Lokalnie, zwłaszcza na północy kraju, popada, uwaga, krupa śnieżna, a w szczytowych partiach gór powyżej 1200 metrów nad poziomem morza będzie padał śnieg. Jutro wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a na termometrach od 6 stopni na Podhalu, 8 na wybrzeżu, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ledwie 12, krupa śnieżna, śnieg, panie synoptyku. Przypominam, 26 dzień kwietnia. To tak gwoli przypomnienie nam wszystkim. 7 minut po godzinie 15. Marek Okrasiński, Michał Jędrkowiak, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry państwu. So Mamba Mamba, oczywiście na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Witamy Państwa serdecznie. W środę, 26 dzień kwietnia, 116 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilkę po piątej, a zajdzie przed samą 20. Dzień potrwa nieco ponad 14,5 godziny. Mądrość ludowa na dziś mówi, zresztą wyprzedzając także to, co w maju będzie, że gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed nami. Będziemy wpatrywać się to, co za oknami, i również w prognozy pogody i to, co w kalendarzu. Co jeszcze? Międzynarodowy Dzień Pamięci o Katastrofie w Czarnobylu, Światowy Dzień Własności Intelektualnej i Dzień Transportowca oraz Drogowca. No to wszystkim składamy najlepsze życzenia drogowcom, transportowcom. Imieniny Marceliny, Marii, Marzeny, Klaudiusza i Ryszarda. Jak ci na imię? Rysio. Ryszard. Ryszard, wszystkie ryśki to porządne chłopy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. 11 minut po 15. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes nowhere. 14,5 minuty po godzinie 15, co dziś w audycji popołudniowej, między innymi o pierwszej w Polsce strefie czystego transportu, która trafiła do sądu, bowiem wojewoda małopolski skierował do sądu uchwałę właśnie przyjętą przez krakowskich radnych. Przypomnijmy, przepisy wprowadzają zakaz wjazdu do miasta najstarszych, zatruwających powietrze samochodów. Niektórzy mieszkańcy będą musieli wymienić swoje starsze diesle na starsze samochody benzynowe, ale za to dostaniemy wszyscy czystsze powietrze. Pierwsze obostrzenia mają wejść w życie 1 lipca przyszłego roku i o pierwszej w Polsce strefie czystego transportu, która trafi do sądu, powiemy jeszcze przed godziną 16. Natomiast po godzinie 16 to nas będzie emocjonowało. Dziś zakończy się próba bicia polskiego rekordu przejechania jak największej liczby kilometrów na jednym bilecie dobowym, a do pokonania ponad 700 kilometrów. Tylko jak to zrobić? Dworzec Gdański teraz, ponieważ tam mam 5 minut na przesiadkę. I jedziemy do Piaseczna, w Piasecznie mam 2 minuty na przesiadkę, czyli bardzo dużo. Wydaje się proste. To ile się nie spóźni któryś z pociągów, z których składów, i wtedy zaczyna się problem. W próbie bicia rekordu, zachęcając jednocześnie do wyboru transportu publicznego, towarzyszyć będzie nasz reporter. Proszę zostać z nami, o tym już za godzinę. Para prezydencka kończy oficjalną wizytę w Mongolii, a w ostatnim dniu pobytu w Ułan-Bator prezydent podkreślał znaczenie polsko-mongolskich kontaktów społecznych, wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla wzmacniania wzajemnych relacji. Ja studiowałem w Polsce, szczególnie na Toruniu, szkołę artylerii. Wizytę prezydenta w Mongolii zrelacjonuje nasz wysłannik do tego kraju. Usłyszymy także głosy osób, jak słyszeliśmy przed chwilą, także studiujących i również w Polsce przebywających w Mongolii, stamtąd też wywodzących się. A jak te kontakty, nie tylko gospodarcze, o których mówiliśmy, także społeczne wyglądają, o tym powiemy po 17. Będzie także o tym, co za naszą wschodnią granicą, choćby los pani Nataszy spod Chersonia, która zamieszkała w kontenerze. Panią Nataszę czeka jeszcze tylko podłączenie do prądu. Z kolei w Izumiu też niektórzy chcą wrócić do swojego domu. Wszędzie dookoła są miny i niewybuchy. Sami ludzie próbują oczyścić swoje osiedla z materiałów wybuchowych. Sami rozminirujecie? Da. Sami rozminirujemy, потому что мы хотим жить. Chcemy żyć choć trochę tak jak kiedyś. Nikt nas nie nakarmi. O powrocie do normalności, której każdy by chciał, o tych, którzy potrzebują pomocy, na przykład saperów, bo bez ich wsparcia ludzie nie będą mogli wrócić do w miarę normalnego życia, choć w warunkach wojennych. O tym jeszcze przed godziną 17. A po 17 między innymi o dezinformacji wokół wycinki lasów. To w naszym cyklu news albo fake news. Oto jest pytanie. Będą nas zajmowały także ważne sprawy europejskie. To przed godziną 18, a już za kilka chwil o tym, że minister edukacji zapowiedział, że w kolejnej kadencji Sejmu Karta Nauczyciela zostanie zastąpiona ustawą, która rzeczywiście ma wzmocnić status zawodowy nauczyciela. Co to za dokument i dlaczego nauczyciele bronią Karty Nauczyciela? O tym już za kilka chwil. Proszę zostać z nami. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 18 minut po 15. W noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Noc, noc, chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć? Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź, uciekniemy gdzieś dalej. są o mamy mam złe. Jakoś nie mam wrażenia, żebym specjalnie akcentował w prognozie pogody opady krupy śnieżnej zapowiedzianej przez pana synoptyka na jutro, a już pan Stefan odpowiada. Znam wierszyk o krupie. Krupa, krupa, wystaw rogi. A może to jednak nie o krupie. Panie Stefanie, dzień ślimaka był wczoraj. Naprawdę. Przywołuję pana do porządku w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił, że zamierza w przyszłym roku ubiegać się o reelekcję i to w praktyce zamyka wyścig o nominację w amerykańskiej partii demokratycznej. Natomiast wyścig o prezydencką nominację w partii republikańskiej dopiero się rozkręca. O szczegółach Michał Strzałkowski. Joe Biden długo zwlekał z ogłoszeniem tego, czy będzie się ubiegał o drugą prezydencką kadencję. Urzędujący amerykańscy prezydenci zwykle określali swoje plany wcześniej. Ostatecznie wczoraj Biden opublikował w mediach społecznościowych 3-minutowe nagranie, w którym stwierdził, że musi stanąć w obronie demokracji i podstawowych wolności, które jego zdaniem chcą ograniczyć republikanie. Wolność osobista ma fundamentalne znaczenie dla nas, Amerykanów. To był cel mojej pierwszej kadencji. Walka o naszą demokrację i ochrona naszych praw, aby wszyscy w tym kraju byli traktowani jednakowo i wszyscy mieli równe szanse. Ale w całym kraju ekstremiści, zrzeszeni pod hasłem Make America Great Again, już czekają, aby ograniczyć te podstawowe wolności, zmniejszyć wydatki na cele społeczne, choć płaciliśmy składki przez całe życie, a jednocześnie obniżyć podatki dla najbogatszych, dyktować, jakie decyzje kobiety mogą podejmować w kwestii własnego zdrowia, zakazywać książek i wskazywać ludziom, kogo mogą kochać. Hasło przyszłorocznej kampanii wyborczej Bidena ma brzmieć "Dokończmy pracę", a kandydatką na stanowisko jego zastępcy znów będzie Kamala Harris. Deklaracja Bidena kończy spekulacje na temat prezydenckiego kandydata Partii Demokratycznej. Jest mało prawdopodobne, by przeciw urzędującemu prezydentowi zdecydował się wystartować w prawyborach jakikolwiek liczący się polityk demokratów. Bidena poparł już zresztą jego główny rywal w prawyborach w 2020 roku, senator Bernie Sanders. Ale wśród komentatorów rodzi się inna wątpliwość – zaawansowany wiek Bidena. 2 tygodnie po przeszłorocznych wyborach Joe Biden będzie kończył 82 lata. Jeśli wygra, to kończąc swoją drugą kadencję będzie już bliżej 90 niż 80. Nie mieliśmy jeszcze w historii prezydenta w takim wieku, a to oczywiście rodzi u niektórych obawy o to, czy podoła on tak długo wypełnianiu prezydenckich obowiązków i czy Kamala Harris nie będzie musiała go coraz częściej zastępować. Ale wyścig o nominację prezydencką u republikanów też może przynieść wiekowego zwycięzcę. Gdyby nominację uzyskał Donald Trump, to byłby kandydatem 78-letnim. Gdyby wygrał wybory, byłby prezydentem młodszym już tylko od samego Bidena. Mówi profesor William Howell z Wydziału Politologii Uniwersytetu w Chicago. Trump, choć przegrał wybory prezydenckie w 2020 roku i musiał odejść z Białego Domu po jednej kadencji, ma prawo ubiegać się o drugą. Dr Mark P. Jones, politolog z Rice University w Houston, podkreśla jednak, że uzyskanie przez Trumpa republikańskiej nominacji byłoby bezprecedensowe. Bezprecedensowe w takim sensie, że żaden ze współczesnych amerykańskich prezydentów nie zdecydował się na kontynuowanie politycznej kariery po utracie Białego Domu po pierwszej kadencji. Polityczną emeryturę wybrali zarówno republikanie Gerald Ford i George Bush senior, jak i demokrata Jimmy Carter. Kandydatura Trumpa byłaby pierwszą próbą powrotu do Białego Domu we współczesnej historii. Ale Trump musi jeszcze republikańską nominację wywalczyć w przyszłorocznych prawyborach. Na razie nie ma oficjalnie mocnych rywali, bo wśród nich są politycy niższej rangi, jak była amerykańska ambasador przy ONZ Nikki Haley, czy obecny gubernator Arkansas Asa Hutchinson. Lada moment swoją kandydaturę może jednak zgłosić bardzo popularny na amerykańskiej prawicy gubernator Florydy Ron DeSantis. To polityk tak samo jak Trump, ultrakonserwatywny, ale wolno od oskarżeń o finansowanie prawidłowości czy nadużywanie urzędu. No i DeSantis jest dużo młodszy. We wrześniu skończy dopiero 45 lat. Dopiero w tym kontekście. Rzecz jasna, jak będzie wyglądała ta kampania, oczywiście to będziemy relacjonować na trójkowej antenie. Audycja popołudniowa, 24,5 minuty po godzinie 15. W Trójce teraz Queen. Shake, shake. Już za chwilę skrót serwisu Trójki i wiadomości sportowe. Ja też będę miał dla Państwa nie lada gratkę taką około sportową. Będzie prognoza pogody, tam też się dzieje, a za chwilę najważniejsze informacje dla kierowców. Proszę nie odchodzić od radioodbiornika. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Szukasz szokująco dobrych promocji? Znajdziesz je w Brico Marché, bo tu okazja goni okazję. Do 30 kwietnia upolujesz aż 20% rabatu na meble ogrodowe, baseny, grille i nie tylko. Regulamin znajdziesz na stronie bricomarché.pl. Masz to w Brico. Jak zawsze najtaniej. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Navigator. O tym, co na drogach teraz, Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek A4 na Podkarpaciu, trasa między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Rzeszów Północ. Na 571 kilometrze po awarii ciężarówki jeden pas w kierunku Korczowej jest zablokowany. A4 spowalnia także na Śląsku. Korek jest między Katowicami a Mysłowicami w kierunku Krakowa. W regionie utrudnienia są także na S1 między Mysłowicami a Podwarpiem. W obie strony zator jest w Dąbrowie Górniczej. Teraz stolica i rosnący korek na S8. Postać muszą kierowcy, którzy jadą w kierunku Białegostoku, między węzłem Bemowo a węzłem Marymącka. Wracamy na Dolny Śląsk, teraz trasa Świdnica-Wrocław, droga 35. W pobliżu Szczepanowa na 56 kilometrze ciężarówka zderzyła się z autobusem. Ranna została jedna osoba, a droga jest całkowicie zablokowana. Na koniec droga 73 w Świętokrzyskiem, trasa Kielce-Tarnów, miejscowość Busko-Zdrój. W związku z trwającym protestem na 57 kilometrze mamy całkowitą blokadę przejazdu. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, o cierpliwość. A więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Navigator Trójki. Na tym czasem już teraz po 15.30 czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Odbyłem długą i znaczącą rozmowę z prezydentem Xi Jinpingiem, poinformował prezydent Ukrainy. Wierzę, że ta rozmowa, podobnie jak nominacja ambasadora Ukrainy w Chinach, będzie silnym impulsem dla rozwoju naszych relacji, napisał Zełenski. Według chińskiej agencji prasowej Xi miał w czasie rozmowy wezwać do negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją, a także ostrzec, że w wojnie jądrowej nie ma zwycięzców. Pekin nie potępił rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i sprzeciwia się sankcjom nakładanym na Moskwę. Jednocześnie wczoraj wydano oświadczenie, w którym chiński rząd zapewnił, że szanuje suwerenność państw poradzieckich. Premier Włoch powiedziała, że przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej. Giorgia Meloni przemawiała podczas szczytu włosko-ukraińskiego w Rzymie, poświęconego odbudowie Ukrainy. Włoska premier powiedziała, że rozmowy o odbudowie Ukrainy to wyraz głębokiego przekonania, że odniesie ona zwycięstwo w wojnie z Rosją. Zapewniła, że Ukraina ze strony Włoch nadal otrzymywać będzie wszelkiego rodzaju wsparcie dyplomatyczne, militarne i gospodarcze. Spółka PKP Intercity zapowiada dodatkowe połączenia na nadchodzącą majówkę. Niektóre składy będą wzmocnione dodanymi wagonami. Z dodatkowych wagonów skorzystają podróżni wyruszający m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Łodzi, Katowic czy Lublina. Pojadą one do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych. Dodatkowe składy pojawią się natomiast na trasach z Wrocławia i Warszawy do Gdyni. Spółka zapowiedziała również uruchomienie w czasie majówki nowych rozkładowych połączeń. To był serwis Trójki. A kolejne wiadomości już za niecałe 28 minut o godzinie 16. Teraz czas na serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, Dawid Szwarga, nowym trenerem piłkarzy Rakowa. Z jednej strony to niespodzianka, Szwarga ma dopiero 32 lata i nigdy nie pracował samodzielnie. Z drugiej od 2 lat był asystentem Marka Papszuna, a właściciel ekipy z Częstochowy, Michał Świerczewski, wypatrzył go już 7 lat temu, czyli wtedy, gdy robotę z Rakowem powierzył rzeczonemu Papszunowi. Dla mnie codzienna sytuacja ze względu na to, że przychodzę po trenerze, który był trenerem sukcesu. Jest nadal trenerem sukcesu. Oczywiście jak każdy klub musimy szukać elementu, który spowoduje, że wykonamy swoją przewagę. Tak jak zrobił to zresztą obecny trener Rakowa Częstochowa i my, ja jako pierwszy trener, razem z oczywiście sztabem szkoleniowym, na pewno znajdziemy i mamy już taki pomysł, jakie trendy, jaką przewagę możemy w nowym sezonie zaproponować zespołowi. Mówił przyszły trener Rakowa Częstochowa, Dawid Szwarga. Do końca rundy lidera PKO Ekstraklasy będzie prowadził oczywiście Marek Papszun. Z Częstochowy do Kędzierzyna Koźla tylko 1,5 godziny jazdy samochodem, a na Opolszczyźnie dziś możemy poznać pierwszego finalistę siatkarskiej plus ligi. Jeżeli grupa Azoty Zaksa pokona Asekoresowie Rzeszów, zamelduje się w najlepszej dwójce rozgrywek, w serii do 3 zwycięstw prowadzi 2-0. Ja myślę, że na pewno naszym atutem jest nasza hala, nasi wspaniali kibice, którzy będą nas dopingować. Natomiast musimy też sobie zdawać z tego sprawę, że Rzeszów nie ma nic do stracenia i na pewno będzie chciał zaryzykować, strzelić zagrywką. Na zimne dmuchał przyjmujący Zaksy Bartosz Bednosz. Mecz w Kędzierzynie Koźle o 17.30. O 20.30 o tę samą stawkę zagra Jastrzębski Węgiel z Aluronem Wartą Zawiercie. Drużyna z Jastrzębia Zdroju jak Zaksa prowadzi w półfinale 2-0 i do awansu potrzebuje też tylko jednej wygranej. Z kolei koszykarze Anwilu Włocławek będą we Francji bronić skromnej zaliczki z Kujaw. W pierwszym meczu finałowym w Pucharze Europy pokonali Cholet Basket 81-77. Co zrobić, żeby wyjść z 2 meczu zwycięsko i jako pierwsza polska drużyna zwyciężyć w europejskich rozgrywkach, mówi kapitan zespołu Kamil Łączyński. Musimy być od początku bardzo mocno skoncentrowani na tych naszych zadaniach. Wierzę w to, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. My też w to wierzymy, mówił Kamil Łączyński. Mecz we Francji do 21. Kończymy wydarzeniem aktualnym, ważnym, tenisowym. Magdalena Fręg gra w prestiżowym turnieju WTA w Madrycie w pierwszej rundzie po zwycięskich eliminacjach łodzianki. Jej rywalką w KH Magica jest Włoszka Jasmin Paolini i mamy dobre informacje. W pierwszym secie Fręg prowadzi 4-2 w gemach z przewagą przełamania. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro, bardzo podobnie jak dziś, pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. Lokalnie, zwłaszcza na północy kraju, popada krupa śnieżna. W szczytowych partiach gór, czyli powyżej 1200 metrów nad poziomem morza, będzie padał śnieg. Wiatr zachodni słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. To jutro w ciągu dnia ledwie od 6 stopni na Podhalu, 8 na wybrzeżu, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 12 stopni maksymalnie, to prawdziwe szaleństwo przed majówką. Chłodnawo. A synoptyk się rozkręcił. Teraz słyszałeś o piłkarskim hicie z ostatniego weekendu w Premier League? Myślisz o zwycięstwie Newcastle z Tottenhamem, tym bardzo wysokim 6-1. Tottenham przegrał 1-6, tak, z Newcastle. I po 20 minutach meczu drużyna Tottenham przegrywała i to 0-5. Oglądałem, kojarzę. Po tej porażce wylano z roboty trenera zespołu z Londynu, tak? Takiego tymczasowego, tak. Christian Stellini stracił robotę, ale najważniejsze wydarzyło się moim zdaniem wczoraj. Mm-hmm. To też słyszałeś być może tak. o decyzji piłkarzy samych. Żeby zwrócić pieniądze tym kibicom, którzy przyjechali, tak? No fantastyczna postawa, dokładnie. To piłkarze zdecydowali, że kibicom, którzy pojechali za swoimi idolami na mecz, oddadzą pieniądze za bilety. Super, świetna inicjatywa. Może taka powinna być nowa świecka tradycja piłkarska. Ale taka wpisana do regulaminu klubowego? Drużyna przegrywa mecz, piłkarze oddają kibicom pieniądze za bilety. To też chyba zależy od tego, w jakim stosunku, w jakim stylu i tak dalej, no bo jeżeli przegrywasz jednym golem po bardzo zaciętym spotkaniu, to nie, ale jeżeli jest kompromitacja i przegrywasz 5 golami, to tak. To byłoby fajne rozwiązanie. Zaczyna kręcenie, poza tym to jest dosyć... Wygrany remis się zaraz pojawi. To jest dosyć ciekawe rozwiązanie PR-owe, dlatego że jeżeli zwracasz pieniądze tym kibicom, którzy pojechali z tobą na wyjazd, no to nie jest to grupa 50 tysięcy, tylko raczej 1000 kibiców. No ale tym niemniej świetna inicjatywa piłkarzy Kogutów. Ciekaw jestem, co państwo na to. Przypomnę, drużyna przegrywa mecz, piłkarze to sobie poradzą, a piłkarze oddają kibicom pieniądze za bilety. Czy taka zasada powinna być? Jedna z wielu, które pojawia się być może. Przy kompromitacjach. To bardzo dobrze doprecyzujmy. Dwie dwójki i 7 trójek w tej sprawie. Czekamy na państwa sygnały. Za 23 minuty 16. Teraz Riverside z listy przybojów trójki. Riverside. Na miejscu trzecim bez zmian. Kolejny tydzień miejsce trzecie obronione. Jak będzie w tym tygodniu? Zachęcam do głosowania. Dziś, jutro i w piątek do południa po 19 w piątek kolejne wydanie listy. Polecamy się, a można głosować m.in. ze strony lptpolskieradio.pl, także z aplikacji mobilnej. 18 minut pozostało do godziny 16. Może powinna być taka nowa świecka tradycja piłkarska, ale kto za to powinien płacić? To pytanie od pana Rafała. No, drużyna przegrywa mecz, to piłkarze oddają kibicom pieniądze za bilety. Tak się stało, jeśli chodzi o kibiców wyjazdowego spotkania ostatniej kolejki weekendowej w Premier League. Przypomnę, że Tottenham przegrał z Newcastle 1-6. No, zresztą po 20 minutach tego meczu już było 0-5. No, kompromitacja i może właśnie wprowadzić taką zasadę. Tak sobie pomyślałem, że być może skoro znamy się na wszystkim i na piłce, to dziś między innymi o tym podyskutujemy. Dwie dwójki i 7 trójek. Wspomniałem także, bo w kartce z kalendarza pojawiło się powiedzenie, że gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed nami. Państwo także na ten temat. 2 dwójki i 7 trójek. A miał na myśli dorodne zboże, dorodną kukurydzę i dorodne, zdrowe ziemniaki, które rosły na naturalnym nawozie. Nie to, co w tej chwili. A, no właśnie, właśnie, bo to tak się akurat układa i te mądrości ludowe, rzecz jasna, związane z tym, co w kartce z kalendarza. To raz, a dwa z tym, co na polu. Natychmiast mi przychodzą na myśl powiedzenia, które wychodziły z ust mojego dziadka Antoniego, który był wędkarzem i rolnikiem. I nawiązując do tego, co powiedział pan redaktor prowadzący, gdy w kwietniu wiatry, a w maju już nie pamiętam, to mój dziadek powtarzał, gdy w kwietniu wiatry, a w maju leje, dużo dobrego się w polu dzieje. Bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne sygnały w tej i w pozostałych sprawach. 2 dwójki i 7 trójek. A my teraz o tym, że minister edukacji zapowiedział, że w kolejnej kadencji Sejmu karta nauczyciela zostanie zastąpiona ustawą, która rzeczywiście wzmocni status zawodowy nauczyciela. Co to za dokument i dlaczego nauczyciele, jak niepodległości, bronią karty nauczyciela? No, dzisiejsza karta nauczyciela to jest gwarancja stabilności pracy dla nauczyciela na jasno określonych zasadach, mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Karta nauczyciela to przede wszystkim pragmatyka zawodowa, określająca prawa nauczycieli, określająca, jakie nauczyciel musi mieć kwalifikacje, jak te kwalifikacje zdobywa. To jest rodzaj układu zbiorowego tylko w randze ustawy, która została przyjęta w 1926 roku. Dzisiaj karta daje nauczycielom na przykład prawo do urlopu na poratowania zdrowia. Mówi Andrzej Wyrozemski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Liwanowskiego w Warszawie. Karta dzisiaj to jest określona ścieżka awansu zawodowego i dzisiaj jest to i długie, i nieładnie określone, dlatego że zaproponowanie komuś, że będzie przez 10 prawie lat nauczycielem początkującym, jest zniechęcające. Trudno mi jest sobie wyobrazić wykształconego fizyka, matematyka czy informatyka, który będzie miał 35 lat i jeszcze będzie nauczycielem początkującym. Myślę, że bardzo wielu młodych ludzi po prostu się zniechęci i odejdzie do firm komercyjnych. Matematyka reguluje prawa i jest wentylem bezpieczeństwa również dla uczniów, bo uczeń i rodzic tego ucznia będzie miał gwarancję, że osoba, która uczy jego dziecko, ma określone kwalifikacje, określone wykształcenie. Karta to jest z jednej strony taki argument, mechanizm, który uzupełnia wynagrodzenie. To jest taki bonus, który zamiast pieniędzy daje pewną stabilizację, ale dyrektorów ogranicza, bo dużo trudniej jest zwolnić złego nauczyciela, dużo trudniej jest pożegnać się z kimś, kto bardzo kiepsko się wywiązuje ze swojej pracy. W obecnej kadencji minister Czarny nie przewiduje żadnych rozstrzygnięć zmierzających do rewizji czy likwidacji karty nauczyciela. Mówi Adrian Nacałus, Polak, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast w przyszłej kadencji chciałby podjąć prace, które będą dążyły do zastąpienia nieprzystającej już do współczesności karty nowym, nowoczesnym, klarownym aktem prawnym. Wszystko po to, żeby wzmocnić status zawodowy nauczyciela. Lepsze warunki pracy dla nauczycieli, szybszy awans zawodowy i oczywiście większe pieniądze. I takie rozwiązanie właśnie ten nowy akt miałby wprowadzać. Szkoła i polski system edukacji w ogóle bardzo kiepsko znoszą rewolucję. Edukacja jest dzisiaj na tyle delikatnym tworem, że zmiany powinny być płynne, ewolucyjne i uwzględniające potrzeby wszystkich jej uczestników. Ciekawi nas, co w tej nowej ustawie, jakie prawa zostaną uregulowane. Bo nie rzecz w nazwie, tylko rzecz w treści. Nowa ustawa nie będzie żadnym zamachem na bezpieczeństwo pracy nauczycieli. nauczycieli, wręcz przeciwnie. Ona ma im pomóc, będzie wypracowana razem ze środowiskiem nauczycielskim i wszystkie te obawy też będą brane pod uwagę. Zamiast karty nauczyciela ustawa, która ma faktycznie wzmocnić status zawodowy nauczyciela. Co ciało pedagogiczne na to? No, proponowanymi zmianami w karcie nauczyciela zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Czekamy na Państwa sygnały. 2 dwójki i 7 trójek. Nadal szukasz twojej gwiazdy wysoko. 9 minut pozostało do godziny 16 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Teraz zwolennicy starych diesli kontra sympatycy pojazdów elektrycznych, bowiem pierwsza w Polsce strefa czystego transportu trafi do sądu administracyjnego. To może być burzliwy proces, bo do skargi wojewody małopolskiego na przepisy wprowadzone w Krakowie dołączyli przeciwnicy wprowadzenia strefy. Uchwały wprowadzającej zakaz wjazdu do miasta dla samochodów z najstarszymi silnikami zamierzają bronić urzędnicy oraz działacze antysmogowi. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica. Według małopolskiego wojewody uchwała może naruszać konstytucyjne prawa obywateli, takie jak wolność poruszania się i równość wobec prawa. Radni w uchwale nie określili też precyzyjnie granic strefy, tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita. Granice czystego transportu powinny być ustanowione w naszej opinii tak, aby dać możliwość zawrócenia lub zmiany kierunku transportu osób, które nie chcą wjeżdżać do tej strefy, dlatego nie powinna ona obejmować całego terenu gminy miejskiej Kraków. Przystąpienie do postępowania sądowego zapowiedziały już organizacje pozarządowe, między innymi przeciwnicy wprowadzenia strefy, ruch społeczny Nie Oddamy Miasta, mówią jego przedstawiciele Sławomir Skiba i Adam Hareńczyk. Naszym zamiarem jest powstrzymanie tego szaleństwa, eksperymentowania na żywym organizmie miasta i dalszego niszczenia Krakowa przez włodarzy. Żeby Kraków nie został skansenem turystycznym, ale miastem przyjaznym dla mieszkańców. Strefy czystego transportu obowiązują w 300 europejskich miastach i wielu na świecie, nawet w Dżakarcie, odpowiada Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. No jeśli Antwerpia, Amsterdam, Kopenhaga, Bruksela to są skanseny, to ja bardzo chciałbym, żeby Kraków był takim samym skansenem jak Amsterdam, Kopenhaga, Antwerpia czy Bruksela, a nawet Berlin czy Monachium. Wprowadzenie strefy to jedyna szansa na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza ze spalin samochodów, zaznacza Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego, który przed sądem będzie bronić przepisów. Niektórzy mieszkańcy będą musieli wymienić swoje starsze diesle na starsze samochody benzynowe, ale za to dostaniemy wszyscy czystsze powietrze. Za rok do Krakowa nie wjadą samochody niespełniające żadnych norm emisyjnych. Zasadnicze zmiany w strefie czystego transportu zaczną obowiązywać za 4 lata. Od 1 lipca 2026 roku zakazane będzie poruszanie się w Krakowie samochodami benzynowymi poniżej normy Euro 3 oraz tych z silnikiem diesla poniżej normy Euro 5. Według szacunków zanieczyszczenia transportowe odpowiadają w 35% za powstanie smogu w mieście. Strefa czystego transportu obejmie cały Kraków z wyjątkiem autostrady A4 i drogi ekspresowej S7. Zwolnione z zakazu wjazdu mają być pojazdy techniczne, zabytkowe i samochody seniorów powyżej 70 roku życia. Do wprowadzenia przepisów dotyczących strefy czystego transportu władze miasta zobowiązywał wojewódzki plan ochrony powietrza. Przypomnijmy, że tworzenie stref czystego transportu umożliwia przyjęta przez Sejm ustawa o elektromobilności, a na decyzję sądu w sprawie krakowskiej strefy czekają takie miasta jak Warszawa, Łódź czy Wrocław, które pracują nad stworzeniem podobnych przepisów. To i zapytam o to państwa. Strefa czystego transportu. Co na to właściciele starszych diesli? 2 2 7 3. I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. I've gone in, having few